Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 21 stycznia, Dzień Babci, jest siódma. Serwis Trójki przedstawi Małgorzata Maliborska-Prażmowska. Za oceanem są pierwsze prezydenckie nominacje. Protesty przeciwko objęciu urzędu przez Donalda Trumpa nie ustają. Sejmowa Straż Marszałkowska będzie miała nowego szefa. Pułkownik Koszalkę został odwołany. Na drogach znów szklanka. Ameryka ma już nie tylko nowego prezydenta i wiceprezydenta, ale również nowego sekretarza obrony i Departamentu Bezpieczeństwa kraju. Byli generałowie James Mattis i John Kelly zostali szefami resortów kilka godzin po zaprzysiężeniu Donalda Trumpa. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Pierwszym dokumentem, jaki po zaprzysiężeniu na prezydenta podpisał Donald Trump, było zwolnienie generała Jamesa Mattisa z obowiązku pozostawania poza służbą wojskową przez 7 lat przed objęciem funkcji cywilnego szefa Pentagonu. Niedługo potem Senat zaakceptował jego nominację stosunkiem głosów 98-1. Były generał John Kelly uzyskał poparcie 88 senatorów, 11 było mu przeciwnych. Jeszcze tego samego wieczora wiceprezydent Mike Pence dokonał zaprzysiężenia obu generałów na stanowiska sekretarzy obrony i bezpieczeństwa kraju. Nowy szef Pentagonu uważany jest za jastrzębia. Podczas przesłuchań w kongresie zdecydowanie opowiadał się za silnym NATO, określając pakt mianem najbardziej skutecznego sojuszu wojskowego w historii. James Mattis zdecydowanie poparł rozlokowywanie wojsk USA na wschodniej flance paktu i sceptycznie ocenił szansę na konstruktywne relacje z Rosją. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Przez cały piątek uroczystościom inauguracji urzędowania Donalda Trumpa towarzyszyły w Stanach Zjednoczonych protesty jego przeciwników. Na ogół miały spokojny przebieg, ale w kilku miejscach, między innymi w Waszyngtonie, doszło do starć z policją. Zamaskowani ludzie rozbijali witryny sklepowe i podpalali samochody. Policja użyła przeciwko nim między innymi gazu łzawiącego. 6 policjantów zostało lekko rannych. Zatrzymano ponad 200 osób. Protesty przeciwko Trumpowi odbyły się także w Europie, w Berlinie, Londynie, Edynburgu, Brukseli i Lizbonie. Tylko w Budapeszcie demonstrowano poparcie dla nowego amerykańskiego prezydenta. A dziś kolejny w USA protest przeciwko Trumpowi. To będzie wielki marsz kobiet na Waszyngton. Co najmniej 7 osób zginęło w północnych Włoszech w wypadku węgierskiego autobusu przewożącego dzieci, informuje włoska agencja AGI. Wracający z Francji autobus rozbił się na autostradzie w pobliżu Werony. Pojazd uderzył w filar wiaduktu i stanął w płomieniach. Kilkudziesięciu rannych przewieziono do szpitali. Wśród ofiar może być francuski kierowca autobusu. Jeszcze nie wiadomo, kto będzie nowym szefem Sejmowej Straży Marszałkowskiej. Na razie go nie ma, ten wybór będzie na pewno trochę trwał. Mówi po odwołaniu dotychczasowego szefa straży, pułkownika Arkadiusza Koszalkiego, dyrektor biura prasowego Sejmu Andrzej Grzegżółka. Nie ujawnia powodów tej decyzji, tłumaczy, że szef Kancelarii Sejmu w porozumieniu z marszałkiem Sejmu ma prawo otaczać się współpracownikami, których wybiera. W tym przypadku zdecydowano się na zmianę na tym stanowisku i naprawdę więcej jest tej decyzji kwestii organizacyjnych, kwestii bezpieczeństwa niż takiej talii politycznej sensacji. Do czasu powołania nowego szefa Straży Marszałkowskiej jego obowiązki pełni dotychczasowy zastępca Arkadiusza Koszalkiego, major Wojciech Leśnik. Na polskich drogach nadal ślisko i MGW znów ostrzega przed zamarzającymi opadami. Grażyna Dąbrowska. Szczególnie tutaj województwa lubelskie, mazowieckie, łódzkie, także północne części województw śląskiego, województwo świętokrzyskie. Będzie występować marnąca mrzawka lub słaby deszcz powodujący gołoleć. Znów więc trzeba będzie zeskrobywać z samochodów lód. Ile pan szorował? Pół godziny. Windowship nie pomaga. Rozgrzanie też pomaga? Tak, ale to musi długo trwać. Kierowcy często próbują czyścić auto, rozgrzewając samochód przy włączonym silniku, ale Andrzej Borowiak z Komendy Policji w Poznaniu przypomina, że to w terenie zabudowanym wykroczenia, za które grozi grzywna. My jednak zdajemy sobie z tego sprawę, że wielu kierowców, będąc w takiej podbramkowej sytuacji, w ten sposób sobie pomaga. Dlatego też zdaje się, w ubiegłym roku i w tym roku, w tę zimę, nie wystawiliśmy żadnego takiego mandatu. Przepisy nie określają, powyżej jakiego czasu kierowca może być ukarany, określają tylko wysokość kary za odśnieżanie czy odmrażanie samochodu przy włączonym silniku. To od 100 do 300 zł. Tylko do końca kwietnia obraz Dama z gronostajem Leonarda da Vinci będzie prezentowany na Wawelu. Najcenniejsze dzieło w polskich zbiorach po wykupie kolekcji książąt Czartoryskich przez Skarb Państwa trafiło do zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie. Od maja będzie pokazywane w jednym z oddziałów muzeum. Wynika to z umowy, jaka regulowała obecność damy na Wawelu. Tłumaczy dyrektor muzeum Andrzej Betlej i dodaje, że nie będzie żadnych dodatkowych opłat. Eksponujemy powszechnie, za darmo. W ostatnich dniach grudnia Ministerstwo Kultury kupiło kolekcję książąt Czartoryskich. Transakcja opiewała na 100 milionów euro. Zbiory zawierają około 86 tysięcy obiektów muzealnych i około 25 tysięcy książek, rękopisów i starodruków. 6 kwietnia ma się rozpocząć w krakowskim Arsenale pokaz najważniejszych obiektów z kolekcji książąt Czartoryskich. To był serwis Trójki. A teraz sport i Monika Słukowska. Przed nami kolejny weekend ze skokami narciarskimi w roli głównej. Dziś i jutro skoczkowie będą rywalizować w konkursach Pucharu Świata w Zakopanem. We wczorajszych kwalifikacjach Polacy tym razem nie skakali rewelacyjnie, ale w jutrzejszym konkursie indywidualnym zobaczymy komplet naszych zawodników. Dodatkowo wczorajsze kwalifikacje dla biało-czerwonych były walką o ostatnie wolne miejsce w naszej ekipie na dzisiejszy konkurs drużynowy. Po ich zakończeniu Stefan Horngacher podał skład biało-czerwonych. Do trójki pewniaków Kamila Stocha, Macieja Kota i Piotra Żyły dołączył najlepszy z pozostałej trójki Dawid Kubacki. Plan jest bardzo prosty, przyjść i skakać swoje, tyle. Jedno jest pewne, że jeżeli nasza drużyna dzisiaj spisze się jak wczoraj na wielkiej krokwi polscy kibice, to o wynik naszych skoczków możemy być spokojni. Biało-czerwonych podczas kwalifikacji dopingowało ponad 10 tysięcy kibiców. To jest tutaj wyjątkowy klimat Zakopanego i myślę, że nie do powtórzenia. Początek drużynówki o 16:00. Z Zakopanego dla Trójki Kuba Niziński, Radio Kraków. Serena Williams bez najmniejszych problemów przeszła trzecią rundę Australian Open. Amerykanka do 1-3 pokonała rodaczkę Nicole Gibbs. Dalej grają także m.in. Jekaterina Makarowa, która pokonała Dominikę Cybulkową i Mirjana Lucić-Baroni, która, przypomnijmy, wyeliminowała rundę wcześniej Agnieszkę Radwańską. Trwa pojedynek Karoliny Woźniackiej z Joanną Kontą. Na razie to Brytyjka wygrała pierwszy set, a w drugim prowadzi już 5-1. Trwa także spotkanie Rafy Nadala z Aleksandrem Zwierewem i tu na razie Hiszpan przegrywa po pierwszym secie. Jeśli chodzi o pojedynki deblowe, nie mam dobrych wiadomości dotyczących naszych tenisistów. Odpadli Jerzy Janowicz z Marcinem Matkowskim oraz Alicja Rosolska w parze z Japonką Nao Hibino. Niedawno rozpoczęło się spotkanie Łukasza Kubota grającego z Marcelo Melo z amerykańsko-nowozelandzką parą Monroe Sitak. Blisko niespodzianki było w pierwszym spotkaniu Bundesligi po zimowej przerwie. Bayern Monach przegrywał z Freiburgiem od 4 minuty. W 35 minucie wyrównał Robert Lewandowski i taki wynik utrzymywał się niemal do samego końca spotkania. W doliczonym czasie gry jednak Polak strzelił drugiego gola i zapewnił Bawarczykom zwycięstwo 2-1. Przy okazji jako pierwszy w dziejach klubu przekroczył granicę 60 zdobytych bramek ligowych w zaledwie 80 rozegranych meczach. W całym kraju dziś zachmurzenie duże, na południu miejscami większe przejaśnienia, a w górach nawet rozpogodzenia. Miejscami słabe opady deszczu lub mżawki, a na południowym wschodzie słabe opady śniegu. I uwaga, ostrzegaliśmy już, lokalnie opady będą marznące, powodujące gołoleć. Temperatura maksymalna od minus 2 stopni w Zakopanem, 0 stopni w Łodzi, Kielcach, Krakowie i Rzeszowie, plus 1 w Bydgoszczy, Warszawie i Białymstoku, 2 w Szczecinie, Olsztynie i Suwałkach, 3 w Koszalinie, 4 w Gdańsku. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Jako mama dobrze wiem, że gdy dziecko ma gorączkę, lek nie może być ani za silny, ani za słaby. Dlatego wybrałam Lipomal. Lipomal to naturalny lek na przeziębienie i gorączkę już od pierwszego roku życia. Syrop Lipomal 97 mg 5 ml. Suchy ekstrakt z lipy. Na płótnie w stanach gorączkowych towarzyszących przeziębieniu. Przeciwwskazania: na wrażliwość na składniki produktu cukrzyca. Aflofarm. Przed użyciem zawodnej systemu ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład laptop Lenovo, procesor Intel Core i3, dysk 1000 giga za jedyne 1499 zł. Nowoczesny telewizor Sharp LED Smart TV 55 cali za jedyne 2299 zł. Dwudrzwiowa lodówka Amika, klasa energetyczna A+, za jedyne 799 zł. Dlaczego hemoroidy bolą? Przyczyną bólu są zakrzepy. Sięgnij po Proctohemolan. Krem Proctohemolan przynosi ulgę błyskawicznie, nawet po 30 sekundach od zastosowania. Działa też przeciwzakrzepowo, dzięki czemu zabezpiecza przed nawrotem dolegliwości. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Przeciwwskazania: na wrażliwość na którykolwiek ze składników. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Kiedy zaczęły mi wypadać włosy, to nie była jakaś tragedia. Zdarza się. Niby można coś łykać, smarować. Ale komu by się chciało?

Nie gryje nam, a kto? Babcia. To taki nasz ukłon w stronę babci i dziadków oczywiście też, bo jutro Dzień Dziadka, a ja myślę, że dla tych, którzy jeszcze nie mają pomysłu, jak i czym obdarować babcię, przyda się pomoc. Poproszę zatem o pomysły sprawdzone na Dzień Babci, a może zadzwoni do nas jakaś babcia i powie dokładnie, co by chciała dostać, albo jak chciałaby spędzić ten wyjątkowy dzień. 22,7 trójek, czekamy, nie tylko ja. I'm a little girl in my little home, in my loneliness, like a scared bird. I feel safe when there's someone who cares, like an angel stays behind my back. Slowly, baby, slowly. To trójka, 19 minut po siódmej. Zapraszamy do trójki. Zaprasza Katarzyna Pruchnicka. Najlepszy dom świata ubiegłego roku stoi w Polsce i nosi nazwę Arka. Tak ogłosił brytyjski Wallpaper i przyznał jego architektowi Robertowi Koniecznemu nagrodę. Wallpaper to wyznaczający trendy prestiżowy magazyn poświęcony architekturze, wzornictwu, modzie i lifestyle'owi. Najlepszy budynek świata to dom własny architekta. Zbudował go w Beskidach, w Brennej. O szczegółach Agnieszka Stępień. Patrzę na ten najlepszy dom na świecie i zastanawiam się, jak go opisać, bo nie jest to dom oczywisty. Może więc tak. Proszę wyobrazić sobie prostokątne pudełko, które przykrywamy czterospadowym dachem, odwracamy do góry nogami, trochę ścinamy ten dach na dole tak, żeby konstrukcja mogła ustać, a potem to, co nam się pojawiło, przykrywamy dwuspadowym dachem. Całość ma kolor surowego betonu, bo był to główny materiał użyty do budowy. Tak wygląda dom, który zaprojektował dla siebie i rodziny architekt Robert Konieczny i który Wallpaper nagrodził tytułem najlepszego, nowego, prywatnego domu na świecie. Ale od początku. Zaczęło się od tego, że znaleźliśmy się piękną działkę na zboczu Rubnicy z kapitalnym widokiem i stwierdziliśmy, że tak, że to jest to miejsce, w którym chcemy zbudować dom. Opowiada Robert Konieczny w materiale zamieszczonym na stronie swojej pracowni KWK Promes. Projektował go przez 2 lata i miał wyglądać zupełnie inaczej niż wygląda. W tekście w miesięczniku Architektura Murator wspominał, że właśnie wtedy zrobiło się głośno o osuwiskach. Nawet się nad tym zastanawiał. Pytał, jak można im przeciwdziałać, ale dowiedział się, że pewnego sposobu nie ma. Jedyne, co można zrobić, to nie ingerować zbyt mocno w grunt, bo kiedy się go naruszy, to woda łatwiej wsiąka i może skończyć się nieszczęściem. Projekt był gotowy. Na budowę wjechały maszyny. Rozpoczęło się kopanie wielkiej dziury pod fundamenty. Szło opornie. Robert Konieczny przyglądał się temu przez cały dzień i doszedł do wniosku, że to pomyłka. Zebrał rodzinę i ogłosił, że projekt trzeba całkowicie zmienić. I zmienił. Nowy powstał w 3 dni. Budowa ruszyła na nowo. Bardzo ważnym elementem konstrukcji były właściwe okna z właściwym szkłem, które nie zakłócałoby pięknego widoku. Żeby te szyby nie przyciemniały, żeby ten widok był autentyczny, bardzo wierny, a przy okazji, żeby wnętrze się nie nagrzewało, tak? Stworzyliśmy ileś próbek, przyjeżdżaliśmy tutaj na budowę z takimi próbkami metr na metr, które zostały wkładane w okna i patrzyliśmy na pejzaż od środka i patrzyliśmy na to, jak to szkło zachowuje się, kiedy patrzysz na to z zewnątrz, jak ono się łączy z betonem. Okna, jeśli jest taka potrzeba, zamyka przesuwana ściana. Wtedy dom jest całkiem niedostępny, bo wejście też zaprojektowano w nietypowy sposób. Początkowo myślałem, żeby zrobić jakieś schodki, może jakieś kamienie ustawić, ale byłoby to niezbyt wygodne. A po drugie, tak czy tak chciałem zrobić jakąś okiennicę czy jakąś przegrodę, która zamykałaby ten dom. I wtedy pojawił się pomysł, że najlepiej połączyć jedno z drugim. Stąd ten most zwodzony. Ma się wrażenie, że na łące stoi solidny, betonowy, nie bójmy się tego słowa, bunkier. Kształtem przypominający arkę, stąd nazwa budynku. Otwieramy dom, wychodzimy na zewnątrz. Tak naprawdę jesteśmy na środku łąki, środku pastwiska. I ten ogród tak naprawdę jest tym wszystkim, co nas otacza. Bo to zrozumiałem też w pewnym momencie, to też tłumaczyłem mojej rodzinie, że to jest fragment tej góry, a ten domek trochę wygląda tak, jakby płynął po tej górze. Gdzie dookoła jest mnóstwo zwierząt. Tu owce się gdzieś pasą i przy okazji ta nazwa Arka, nie do pomyślenia wtedy, kiedy to zostało gdzieś tam zaprojektowana, zgrała się z tym pejzażem i z tą całą zwierzęcą historią, która tu się toczy. I to jest najlepszy nowy prywatny dom świata 2016 roku według magazynu Wallpaper. Ale to nie jedyny budynek z Polski doceniony w ostatnim czasie. W ubiegłym roku prestiżową nagrodę Unii Europejskiej imienia Misa van der Rohe zdobyła Filharmonia w Szczecinie. Muzeum Centrum Dialogu Przełomy, także ze Szczecina, ogłoszono budynkiem roku 2016 na Światowym Festiwalu Architektury w Berlinie, a plac nad muzeum został nagrodzony Europejską Nagrodą za Miejską Przestrzeń Publiczną. Zatem Szczecin górą, swoją drogą i muzeum, i plac też jest dziełem pracowni Roberta Koniecznego. Chciałam powiedzieć, że najlepszym prezentem na Dzień Babci to zostać babcią. Jestem od miesiąca babcią i dzisiaj obchodzę jeszcze na dodatek imieniny. Także pozdrawiam wszystkich, wszystkie babcie, wszystkich dziadków. Miłego dnia. Don't let it slip right through your hand. Won't you please hear? says, give a little bit of your love to me. 'Cause I'm waiting right here in my open arms. She says, give a little bit of your soul. Dwadzieścia dwa i siedem trójek. Rozdzwonił się telefon z życzeniami od babć. Jestem babcia Ania z Wrocławia i chciałabym, żeby w tym dniu, jak przyjdą wnuki, usiadły, porozmawiały chwilkę i pobawiły się z babcią. Wyprowadziły babcię na spacer. Czy wnuki słyszały? 22 i 7 trójek, jeśli jeszcze jakaś babcia chce powiedzieć wszystkim, wszem i wobec, czego sobie życzy, jesteśmy do dyspozycji. Let's just pretend for a little while that all there is here now, and you and I. Let's turn our backs to other reasons why we shouldn't let us lay alone in each other's stare. Away home. In the morning lands while the world gets busy, we lay alone. We lay alone. Away home. To look straight back into your eyes, and I don't need you to tell me so. Hey, yo. And I don't wanna think no more. I don't wanna know. You'll tell me when it's my time to go. Hey, yo. In the morning lights while the world gets busy, we lay low. Podzielić wrażeniami dotyczącymi domu, o którym była mowa, prywatnym domu pana Roberta Koniecznego. Robi niesamowite wrażenie. Oglądałem kilka dni temu film dokumentalny o tym domu i no, nie jest to naprawdę zwykły dom.

Sobota rano, zazwyczaj nigdzie się nie spieszymy, pijemy kawę, a do kawy, no właśnie, czytają Państwo papierową gazetę, czy przeglądają internet? Wydawać by się mogło, że internet jest wygodniejszy, bo zawsze pod ręką, a po gazetę trzeba wyjść z domu. Które z tych mediów jest lepsze? Sprawdzała Gabriela Darmetko. Internet kontra prasa. Można to nazwać starciem gigantów. Tylko kto wyszedł z niego zwycięsko? Historia prasy liczy już ponad 400 lat, za to sieć www to niecałe 3 dekady. Teoretycznie gazety można uznać już za przestarzały wynalazek, który nie nadąża i na dodatek nie ma w nim filmików. Internet górą. Ale czy na pewno? Konstanty Młynarczyk z magazynu Chip zasiewa pewne wątpliwości. Internet jest pełen obiektywnych, świetnych merytorycznie treści. Natomiast problem z internetem jest taki, że w internecie znacznie więcej procentowo jakby jest tej treści, która nie jest weryfikowana, jest w jakiś sposób przekłamana, niekompletna, zmanipulowana. Dezinformacją jest nawet treść, którą ktoś umieścił w dobrej wierze, ale on sam po prostu czegoś nie wiedział. Kolejne rzeczy, no to treści, które są specjalnie zmanipulowane z jakiegoś względu, najczęściej chęci zarobku albo chęci zdobycia władzy. Poza tym, że w sieci mamy artykuły sponsorowane i wpisy blogerów opłaconych przez marki chcące się wypromować, to są jeszcze fałszywe komentarze na forach i w serwisach aukcyjnych. Jeśli ktoś potrzebuje 400 pozytywnych komentarzy, zapłaci za nie kilkaset złotych i już jest wiarygodnym sprzedawcą. Do tego dochodzą jeszcze tak zwane fałszywe newsy i półprawdy udostępniane w mediach społecznościowych. Prawdziwą sztuką jest umiejętność odróżniania takich treści od treści, które są całkowicie niezależne, zwłaszcza, że bardzo trudno tak naprawdę zweryfikować fakty, bo mało kto pisze o gołych faktach. Ale jest też sposób na to, żeby poznać prawdę. Obejrzeć tyle filmów na YouTubie i sprawdzić tyle opinii na forach i zobaczyć, przeczytać tyle, żeby zaczęło mieć znaczenie czynniki statystyczne, czyli po prostu, żeby można było znaleźć tą średnią. Czy to będzie właśnie to, co nas interesuje? Trudno powiedzieć. Po kilku godzinach może coś znajdziemy, więc chyba już lepiej pójść do kiosku, bo o dziwo jeszcze istnieje. W 2012 miał już być jeden krach gazetowy. Profesor Wiesław Godzic, Uniwersytet SWPS. Przesunięto ten termin na 2020. Też pewnie tak będzie, chociaż proszę popatrzeć na różne strategie. Gazety powiadają, właściwie wystarczy jak kupisz 2-3 ważne artykuły. Nie kupuj całej gazety, tylko kupuj jej części. Czy jeśli te gazety zostaną, to czy te dzieci, które dzisiaj mają kilka lat, za na przykład 10-15, będą w stanie przeczytać taką gazetę? Prawdziwy koniec prasy nastąpi wtedy, jak te dzieciaki będą sobie wybierały po jednym artykule albo z takiej siekaniny artykułów. Proszę pamiętać, że gazeta jest jakąś całością. Ktoś za nią stoi, pewien zespół. Natomiast za artykułem pojedynczym stoi zapewne autor. Chciałem powiedzieć bloger. Więc to będzie prawdziwy koniec gazety, gdy te dzieciaki nie będą odczuwały, no na przykład słuchania Trójki, tylko pójdą do listy, na której będą Spotify i inne. Natomiast nie będzie głosu tych ludzi, którzy tworzą, a co tu dużo mówić, no pewnego rodzaju rodzinę, pewnego rodzaju wspólnotę. Więc krach tej wspólnoty dla przyszłych czytelników, to będzie prawdziwy koniec gazety. To, czy gazety przetrwają, zależy tylko od nas. To zabrzmiało trochę jak apel, być może. Jeśli Państwo chcą to tak odebrać, bardzo proszę. A internet, który jest pełen śmieciowych informacji, próbuje się trochę uporządkować. Oddział Facebooka w Niemczech zapowiedział, że przed wyborami zostanie utworzona specjalna komórka do walki z fałszywymi newsami. BBC stworzyła ostatnio dział do walki z dezinformacją. Jak więc będzie wyglądała przyszłość? Na razie trudno to sobie wyobrazić. A internet z prasą porównywała Gabriela Darmetko, a do prasy papierowej zajrzymy już za chwilę. Salut dans ma peau sur la plage. Je m'allège au mélo. Je drague les nuages. Salut dans ma fête. C'est dommage. Et tout c'est tellement chouette. fumais tes cigarettes sur la plage, seule dans le bateau. Je mets les voiles, mais solo je prends l'eau. Tes matelots. Przede mną już kawa i przede mną gazety. Na dowód tego, że nie są to wydania internetowe, poszeleszczę Państwu trochę. Pięknie, prawda? To całkiem miło. Myślę, że choćby dlatego dźwięku, dotyku kartek nie porzucimy wydań papierowych, czy dzienników, czy tygodników. Przede mną dwa tygodniki. Przeglądam i tak pięknie szeleści Tygodnik Powszechny i właśnie tutaj od razu rekwiem z komputera wywiad z Bartoszem Waglewskim, czyli Fiszem. I tu po koleżeńsku ten wywiad polecam, ale zatrzymać się chcę przy innym artykule. Adrian Stachowski o Ryszardzie Kapuścińskim. 23 stycznia mija 10. rocznica śmierci Kapuścińskiego, a w tym artykule zatytułowanym Reporter wśród innych Adrian Stachowski pisze tak. Kilka lat temu dyskutowaliśmy, na jakiej półce powinny znaleźć się jego książki, tej z reportażami czy tej z literaturą piękną. Posprzeczaliśmy się i odłożyliśmy je byle gdzie. W aktualnych rozmowach o świecie Kapuścińskiego do Kapuścińskiego już się nie wraca. Tymczasem to dzisiaj potrzebujemy go bardziej niż kiedykolwiek. Myśliciela, komentatora, głos rozsądku. A ten głos rozsądku, głos Kapuścińskiego, jak czytamy, można w wielu obszarach odnieść do rzeczywistości aktualnej. Jedną z ostatnich książek wydanych za jego życia był krótki zbiór wykładów, Ten inny. Powołując się na swoje doświadczenia, reportera mówił w nich o dialogu międzykulturowym jako o wyzwaniu i etycznej powinności współczesnego człowieka. Jak będzie wyglądać nasze spotkanie, co sobie powiemy i w jakim języku? Czy potrafimy wysłuchać siebie nawzajem się zrozumieć? Pytał Kapuściński. Wagę, jaką miał dla niego ten temat, widać we wszystkim, co robił, szczególnie w schyłkowych latach życia. Bohaterem swojej ostatniej książki uczynił Herodota, który jako jeden z pierwszych ruszył w podróż, by dowiedzieć się czegoś o innym i przez to poznać siebie i swoją kulturę. Mądra lektura na sobotę w Tygodniku Powszechnym. Polecam też Państwu zacytowany w ostatniej części artykułu opis durnia według Kapuścińskiego ostry, ale co nie dziwi, bardzo trafny. Adrian Stachowski, Tygodnik Powszechny, artykuł Reporter wśród innych. Zaglądniemy również do najnowszej polityki. Tu wywiad z Marią Sadowską o filmie Sztuka kochania, historia Michaliny Wisłockiej. O powodzie, dla którego sięgnęła reżyserka, czyli Maria Sadowska, sięgnęła właśnie po taki temat i taką bohaterkę, odpowiada tak. Od dawna zajmuję się walką o prawa kobiet. Więc dla mnie ten film miał od początku taki kontekst. Tylko teraz on oczywiście się wzmocnił. Na aktualności zyskała nie tylko otoczona w latach 60. i 70. przez Wisłocką walka o uznanie kobiecej seksualności, ale także walka z systemem reprezentowanym przez konserwatywnie myślących mężczyzn. Dalej możemy jeszcze przeczytać taki fragment. Chciałam Państwu zacytować. Robiłam filmy o kobietach i dalej będę je robić, bo uważam, że kino musi zwrócić kobiecym bohaterkom honor. Jeśli trafię do jakiejś szufladki, to trudno. Bywałam już w tylu. Piosenkarki dziecięcej z tęczowego music boxu, córeczki tatusia, pani z Voice of Poland, że kolejna nie zrobi mi różnicy. Dla mnie feminizm nie oznacza tylko walki o prawa kobiet, ale walkę o równość w ogóle, dla wszystkich, o harmonię. A na tej drodze, jak się okazuje, jeden krok do przodu, dwa do tyłu, ta walka nigdy się nie kończy. Jeszcze niedawno śpiewałam, gdzie jest moja rewolucja. No to już wiem. Byłam przedstawicielką pokolenia bez wielkiej sprawy, to już sprawę mam. Ale fajnie jest, że to sprawa ważna dla wielu osób. Maria Sadowska, z którą rozmawiała Aneta Kyzioł w najnowszej polityce, a Sztuka kochania, historia Michaliny Wisłockiej już na ekranach polskich kin w roli tytułowej Magdalena Boczarska. To posłuchajmy teraz Marii Sadowskiej w innej odsłonie.